การปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นการทวนกระแสของกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงทำได้ยากตามธรรมดาแล้วคนเรานี่มันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเอากิเลสตัณหาว่ากิเลสตัณหามันบังคับให้ทำอย่างไรพูดอย่างไรก็ไปตามมันถ้าอย่างนั้นแล้วก็สบายดีถือว่าเป็นความสบายแต่ที่แท้แล้วมันถูกมายาของกิเลสย้อมจิตเอาทีแรกมันก็สบายนั่นเนี่ยทำตามอำนาจของกิเลสตัณหานี่ก่อนเมื่อเวลามันอำนวยผลให้นั่นสินั่นแหละมันก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแก้ก็ไม่ตกเพราะว่าถลำลึกเข้าไปแล้วดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนักแล้วก็มันก็ไม่ยากนักพอทำได้สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหานั่นแหละจึงพอใจทำผู้ใดไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาผู้นั้นก็จะไม่พอใจปฏิบัติธรรมไม่พอใจฝึกตนไม่ยอมอดยอมทนสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะว่าไม่เห็นโทษของมันนี่แล้วก็ตนก็ไม่มีกำลังใจนี่เพราะไม่ได้ทำกุศลคุณงามความดีอะไรให้เป็นกำลังใจคนเราน่ะที่จะมีกำลังใจเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาได้มันก็ต้องมีบุญนะต้องทำบุญต้องสั่งสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจหลายด้านหลายทางเช่นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ต้องอาศัยการให้การบริจาคทานอันนั้นเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งอาศัยการรักษาศีลสำรวมกายวาจาของตนให้เรียบร้อยอย่าให้ไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้นะการกระทำความดีหลายๆอย่างนอกจากการรักษาศีลนี่แล้วก็ทำข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นเช่นเป็นคฤหัสถ์นี่ก็ต้องดูแลวัดวาศาสนาช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงช่วยกันซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เสนาสนะอันเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสามเณรและอื่นๆอีกสิ่งใดที่ควรทำเราก็ทำลงไปล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้นอกจากการสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์นี่แล้วเราก็ทำข้อวัดปฏิบัติอื่นอีกทำกิจวัตรต่างๆเกี่ยวกับการดูแลวัดวาอารามทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆหมู่นี้ช่วยกันจัดช่วยกันทำเอาใจจดจ่ออยู่ในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ใจมันก็ไม่ได้เพลินออกไปข้างนอก ถ้าเราเอาใจจดจ่ออยู่ในข้อปฏิบัติมูนี่เช่นอุปชายวัดอาจาริยวัดมูนี่เสนาสนวัดอาคันตุกะวัดการต้อนรับปาใสอาคันตุกะที่ไปมาหาสู่มูนี่ล้วนแต่เป็นการกระทำความดีทั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นถ้าหากว่ามันไม่เป็นประโยชน์อย่างว่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงวางระเบียบไว้ที่พระองค์ทรงวางระเบียบไว้ให้พุทธบริษัทปฏิบัติตามนั้นก็เพราะเล็งเห็นอำนาจประโยชน์แล้วเมื่อพุทธบริษัทได้บำเพ็ญกรณียกิจดังกล่าวมานี้ไม่ท้อไม่ถอยบุญก็ย่อมเจริญขึ้นในจิตใจเมื่อบุญเจริญขึ้นในจิตใจแล้วทำให้ใจนี่เข้มแข็งอยู่ในความดีแบบนี้นะชอบแต่ความดีไม่ชอบความชั่วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่กายวาจามันไปทำความดีอย่างว่านั้นมันก็ออกไปจากใจนี่เมื่อใจมันชอบความดีแล้วมันจึงได้ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปดังนั้นเมื่อใจชอบความดีใช้กายวาจาทำไปอย่างนั้นแล้วมันก็ดีใจสิคนเราเมื่อตนได้ทำการงานอันมันเป็นประโยชน์อย่างว่านี่นะแล้วมันนึกถึงการงานที่ทำนั้นว่ามองเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆอย่างนี้ก็ดีอกดีใจใจเบิกบานขึ้นมาคนเราถ้าใจเบิกบานขึ้นมาแล้วก็มีความสุขนั่นแหละนี่แหละการสั่งสมบุญกุศลให้เป็นกำลังใจเพื่อเราจะได้เจริญสมาธิภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปเราก็ต้องอาศัยการสะสมความดีต่างๆเหล่านี้นะไว้ในใจให้เป็นกำลังใจก่อนมันจึงจะสู้กับมารคือกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดนั้นต่อไปได้ถ้าไม่มีกำลังบุญกุศลเข้าช่วยแล้วมันสู้ไม่ได้นั่นเองบางคนก็นั่งภาวนาไปไม่ได้อะไรเลยมีจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทั่วพิภพหาความสงบไม่ได้อันหมู่นี้ก็เพราะว่าประมาทความดีที่ตนทำเมื่อตนทำความดีอะไรแล้วไม่น้อมเข้าสู่จิตใจไม่รับรู้ความดีที่ตนทำด้วยกายด้วยวาจาทำไปเฉยๆแต่ใจนั้นเพลินไปในเรื่องอื่นนู่นแต่กายวาจานั้นทำอยู่ทำความดีอยู่ไปแต่ว่าใจมันเพลินไปในเรื่องอื่นนู่นไม่น้อมรับเอาความดีที่ตนกำลังทำอยู่ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วไปนั่งภาวนาเข้าไปนะใจมันจะสงบได้อย่างไรอ่ะเพราะใจมันยึดอารมณ์อันไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรไว้พอแรงแล้วเช่นนั้นนะมันจึงระงับใจลงให้สงบไม่ได้ถ้าผู้ใดทำความดีอะไรก็กำหนดรู้ความดีที่ตนทำนั้นทุกระยะไปเลยสำรวมใจให้ยินดีปีติอยู่ในการกระทำของตนนั้นไม่ให้มันเพลินไปทางอื่นตนพูดอะไรเรื่องอะไรกับใครที่ไหนก็มีสติสำรวมจิตใจอยู่ไม่ให้หลงไม่ให้เพลินไปตามเรื่องราวที่พูดนั้นทำความรู้เท่าเรื่องราวต่างๆที่พูดไปนั้นมันก็สักแต่ว่าพูดไป แต่ก็เลือกพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่แล้วเราก็รู้เท่าอีกแม้เราจะพูดดีเท่าใดก็ตามคนจะยกย่องสรรเสริญยังไงก็ช่างเราก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงไม่เมาไปตามเรื่องราวที่พูดนั้นพูดแล้วก็แล้วไปเป็นประโยชน์ก็เป็นไปไม่เป็นก็แล้วไปเราต้องตามรู้เท่าอย่างนี้เมื่อเราตามรู้เท่าอยู่อย่างนี้ใจมันก็ไม่ได้เขวไปทางอื่นมันก็จดจ่ออยู่ในกุศลธรรมที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจนั้นดังเช่นในอนุสติสิบนั่นนะพระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกระลึกถึงทานการกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมานี่ระลึกถึงศีลที่ตนได้สำรวมระวังมาเป็นอารมณ์หมู่นี้นะระลึกไปจนตลอดถึงคุณแห่งพระนิพพานอันเป็นเครื่องระงับดับทุกข์ทางจิตใจได้โดยประการทั้งปวงความระลึกเหล่านี้มันเป็นความระลึกที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้ระลึกนั่นเองเมื่อความดีเหล่านี้มันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ทำใจให้หนักแน่นให้เบิกบานอย่างที่ว่านั่นเนี่ยเพ่งใจที่เบิกบานอยู่นั่นเข้าไปใจมันก็สงบลงแบบนี้นะถ้าใจวุ่นวายเล่าร้อนอยู่เนี่ยเราจะไปเพ่งอย่างไรมันก็ไม่เย็นลงให้ได้ดังนั้นต้องหาอุบายนึกถึงความดีให้เกิดขึ้นในใจซะก่อนเมื่อใจมันได้รับรู้ความดีที่เราทำมานั่นเนี่ยหรือว่ารับรู้คุณอันประเสริฐที่เราเคารพนับถือบูชาอยู่เสมออย่างว่านี่นะใจมันก็เบิกบานขึ้นมาอย่างว่านั่นเนี่ยนี่เมื่อมันใจเบิกบานขึ้นมาแล้วมันก็ทิ้งอารมณ์ที่เร่าร้อนต่างๆเหล่านั้นไปใจมันก็เย็นลงนั่นแหละเมื่อใจเย็นลงแล้วก็เพ่งใจนั้นเข้าไปมันก็สงบลงไปอย่างง่ายๆแบบนี้นะเราก็ได้ต่อสู้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละเมื่ออารมณ์อันก่อให้เกิดความเร่าร้อนวุ่นวายนั้นมันระงับลงไปแล้วมันก็ง่ายแบบนี้นะการน้อมจิตลงสู่ความสงบนั่นนะมันก็ไม่ลำบากนี่ให้พากันเข้าใจอุบายทำใจให้สงบนี่มันก็ต้องมีหลายวิธีอยู่บ้างแหละไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงแสดงกรรมฐานไว้ตั้งหลายข้อที่หลายข้อนั่นก็เพราะว่าจริตของคนเรานี่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันจริงๆทีนี้เมื่อบางคนเอาบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจก็รวมลงได้บางคนบริกรรมพุทโธเข้าไปใจไม่รวมลงไม่สงบลงได้ก็มีเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อนึกพุทโธแล้วใจมันสงบลงไม่ได้ก็พิจารณาดูเป็นเพราะอะไรหนอใจจึงสงบไม่ได้นึกพุทโธเนี่ยเมื่อเพ่งพิจารณาดูมันก็ต้องรู้ได้รู้ได้ว่าปกติใจนี่มันฟุ้งซ่านมันคิดอยู่แล้วมันคิดไปในเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่แล้วทีนี้ก็ไปนึกคิดพุทโธเข้าไปมันก็ส่งเสริมความคิดให้มากขึ้นมันจึงสงบลงไม่ได้ ทำอย่างไรบะนี่ก็ต้องเพ่งลมหายใจเข้าออกนั่นแหละผู้ใดเป็นอย่างนั้นนี่เปลี่ยนจากพุทโธมาเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เข้าไปไม่นึกคิดอะไรเป็นแต่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เท่านั้นระวังสติอย่าให้เผลอจากลมหายใจเข้าออกเมื่อสติมันเข้มแข็งมันไม่เผลอจากลมหายใจเข้าออกนั่นแล้วจิตนี่เมื่อมันไม่คิดไม่ปรุงแต่งไปเหมือนแต่ก่อนแล้วมันก็ค่อยสงบลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะบางคนก็มีใจหึกเหิมไม่กลัวต่อความทุกข์ความยากความลำบากในโลกสงสารอันนี้เป็นธาตุแห่งตัณหาอย่างนี้เราจะไปเจริญกรรมฐานเพียงเบาๆอย่างนี้มันไม่ลงอ่ะจิตที่มันถูกตัณหาย้อมใจให้เพลินให้เมาอย่างนั้นแล้วก็ต้องใช้อุบายอันเฉียบขาดเตือนจิตตัวเองเข้าไปเช่นเจริญมรณสติกรรมฐานอย่างนี้นะนึกถึงความตายนั่นชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนแล้วจะตายวันไหนก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกให้ทราบเลยดังนั้นจึงไม่ควรเพลินไม่ควรเมาเพราะว่าการเพลินนี่ไม่ใช่เพลินไปอย่างอื่นหรอกก็เพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนี้เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดทีนี้เมื่อมานึกถึงชีวิตนี่ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วมานึกถึงอายุสังขารนี่ก็น้อยเต็มทีไม่ใช่ว่ามากมายอะไรเดี๋ยวก็แตกดับทำลายไปเมื่อมานึกพิจารณาดูชีวิตความเป็นอยู่นี่มีน้อยนิดเดียวเช่นนี้แล้วใจมันก็จะคลายจากความมัวเมาความเพลิดเพลินต่างๆนั้นลงไม่ทราบว่าจะมัวเมาไปทำไมรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันกับร่างกายนี่แหละมีความเกิดขึ้นมีความแปรปรวนไปมีความแตกดับเหมือนกันแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจึงไปเพลินไปเมานักหนาเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อสติมันเตือนใจได้อย่างนี้ใจระลึกได้พิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็สังเวชสลดใจลงแล้ววันนี้นะเป็นความจริงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นมันก็แตกก็ดับเหมือนกันกับรูปร่างกายอันนี้ไม่ทราบว่าจะเมาไปทำไมอ่ะไม่ควรเลยตนเองสอนตัวเองเตือนตัวเองเข้าไปเสมอๆอย่างนี้นะแล้วใจมันก็ค่อยคลายความพอใจยินดีในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านั้นไปเรื่อยๆมันต้องมีอุบายแยบคายอย่างนี้การเจริญพระกรรมฐานนี่นะเมื่อเราเจริญอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้ผลเช่นนี้ก็เปลี่ยนไปเจริญอีกอย่างหนึ่งเมื่อเจริญอย่างใดไปแล้วมันได้ความสังเวชสลดใจได้ความเบื่อหน่ายมันก็เป็นอันว่าใช่ได้เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดความถือในเรื่องเหล่านั้นลงจิตใจมันก็รวมลงได้นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะ บางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันหึกเหิมนึกว่าตนนั้นจะไม่ตายง่ายต นมีกำลังเรียวแรงดีแข็งแรงคงไม่ตายง่ายพอนึกอย่างนี้แล้วก็เพลินก็เมาไปถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็เพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสยิ่งยิ่งขึ้นไปจนลืมตัวจนลืมทำกิจบ้านการเรือนไปก็มีบางคนนะเที่ยวไปแล้วก็นอนทั่วไปพอได้ที่นอนตรงไหนก็นอนไปตรงนั้นคบเพื่อนเรื่อยเปื่อยไปไม่หวนนึกถึงการงานไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนตนมีหน้าที่การงานอย่างไรรับผิดชอบในครอบครัวอย่างไรก็ไม่คำนึงถึงถ้าแถมได้ดื่มเหล้าสุราเมรัยเหล่านั้นเข้าไปแล้วก็ยิ่งเมาใหญ่เลยเมารักเมาใคร่ก็เมาพอแรงแล้วมันนี่ผัดเปดื่มสุราเมรัยนั้นเข้าไปเติมความเมาเข้าไปอีกมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยแบบนี้เนี่ยข้อนี้แหละมันเป็นทางแห่งความเสื่อมแห่งชีวิตคนเราเกิดมาในโลกนี้ที่ถึงซึ่งความเสื่อมก็เพราะความเมาความเพลินนี้เองไม่นึกถึงชีวิตนี่ว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนไปแค่ไหนไม่คำนึงเลยคำนึงถึงตั้งแต่สิ่งที่จะให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจก็ถือว่าเป็นความสุขถ้าได้ปล่อยใจให้ลื่นเริงบันเทิงไปอย่างนั้นแล้วนะถือว่าเป็นความสุขนี่นะแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่นะเป็นเสนาของมารนั่นแหละคือเป็นบริวารของกิเลสกามนั่นแหละเป็นการสนับสนุนกิเลสกามให้หนาแน่นขึ้นในใจถ้าใจไปกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ความกำหนัดยินดีในจิตใจนี่แรงกล้าขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นคราวนี้ลืมตัวไปแล้วถ้าใครมาขัดขวางก็เป็นนั้นว่าลงประหัตประหารกันไปเลยบางทีก็ตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายบางทีก็ฝ่ายหนึ่งตายลงไปเอ้าฝ่ายหนึ่งก็ไปติดตารางนี่แหละโทษแห่งความหลงความเมาความเพลินบางคนก็ว่าเป็นธรรมดาคนหนุ่มคนสาวมันก็ต้องเพลิดเพลินอย่างนี้เลยเรื่องของความเป็นคนหนุ่มคนสาวถ้าใครไม่เพลิดเพลินล่าเริงอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวจะไปถือกันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะจริงอยู่การเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันก็เพลิดเพลินแหละแต่ว่าต้องรู้จักประมาณอย่าให้เกินขอบเขตอย่างนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตใจอย่าให้เลยขอบเขตไปจนเป็นเหตุให้เสียการเสียงานจนเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันทำร้ายซึ่งกันและกันไปนั่นเรียกว่ามันเลยขอบเขตไปถ้าหากว่าเพลิดเพลินไม่เลยขอบเขตไปอย่างนั้นมันก็ไม่ให้โทษเท่าไรนักนี่แหละบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพากันรู้จักประมาณในความเพลินความเมาเหล่านี้ถ้าให้ดีแล้วเราควรมาเพลินไปในกุศลธรรมดีกว่าเราพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจและวันนี้เรามาพิจารณาเห็นบุญกุศลความดีที่ตนกระทำมานี่แล้วเห็นว่าเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญจริงๆเช่นนี้ก็เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ ในคุณงามความดีของตนอย่างนี้ท่านเรียกจัดว่าเป็นกุศลกามาวจรก็ยังพอจะเป็นหนทางที่จะให้ได้รับความสุขสูงขึ้นไปได้อยู่เมื่อบุคคลใดมาลื่นเลิงบันเทิงในกุศลความดีที่ตนทำเมื่อพิจารณาเห็นว่าบุญกุศลความดีที่เราทำมาเท่านี้ยังไม่พอมันยังน้อยอยู่เช่นนี้ก็พยายามภาคเพียรให้ยิ่งขึ้นไปความสำรวมก็ให้ยิ่งขึ้นไปนี่เช่นการสำรวมอินทรีย์อย่างนี้นะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ให้มีสติให้แก่กล้าไปเรื่อยๆคอยระมัดระวังเมื่อเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นเหล่านั้นก็อย่าให้มันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาครอบงำจิตใจได้ความสำรวมอินทรีย์อย่างว่านี่แหละมันก็ทำให้จิตใจเป็นปกติอยู่ได้รักษาสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ได้ถ้าใครไม่สำรวมอินทรีย์นี่แล้วจะรักษาสมาธิไว้ไม่ได้นี่ต้องให้เข้าใจดังนั้นแหละในปริสุทธิศีลสี่นั่นพระองค์เจ้าจึงสอนให้สำรวมในอินทรีย์ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่ไม่มากไม่น้อยแต่พอควรตั้งใจประกอบความเพียรพยายามชำระใจให้ผ่องใสจากกิเลสปาปธรรมอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนมากเกินประมาณการพิจารณาปัจจัยสี่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมเราจะบริโภคปัจจัยอันใดเช่นบริโภคอาหารก็พิจารณาเรื่องอาหารให้รู้เท่าอาหารอย่าให้มันไปยินดียินร้ายกับรสชาติของอาหารเอาได้ผ้าได้ผ่อนมานุ่งห่มก็พิจารณาให้รู้เท่าผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของจีรังยั่งยืนอะไรแม้จะสวยงามอย่างไรเมื่อนุ่งห่มเข้าไปเหงื่อใครซึมออกไปนานเข้ามันก็เศร้าหมองเข้าไปมันจะไม่สะอาดสดสวยอยู่เหมือนเดิมแล้วในที่สุดมันก็ขาดไปนี่การพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายกับผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านั้นแม้จะเป็นผ้าเก่าหรือผ้าใหม่ก็ตามก็มีจิตสม่ำเสมอไปตลอดถึงที่อยู่ที่อาศัยบางคนมีเงินมีทองสร้างอาคารบ้านช่องขึ้นมีเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับอำนวยความสะดวกสบายให้มากมายแล้วก็หลงก็ติดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยนั้นนอนหลับนอนไหลไม่รู้จักตื่นไอ้อย่างนี้ก็ท่านเรียกว่ามันติดมันหลงในที่อยู่ที่อาศัยแต่ถ้าได้พิจารณาก่อนบริโภคเสนาที่อยู่ที่อาศัยเหล่านั้นมันก็ไม่ติดที่อยู่เหล่านั้นถึงแม้จะสะอาดสะอ้านจะอ่อนนุ่มนิ่มอย่างไรก็ตามเมื่อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วเวลาร่างกายนี้มันวิบัติลงที่นอนหมอนมุ้งเหล่านั้นไม่เป็นที่สบายเลยมันเจ็บมันปวดสารพัด อย่างนี้เลยแต่ถ้าหากว่าร่างกายนี้เป็นปกติก็สบายอยู่แต่ถ้าร่างกายนี้วิบัติลงมันก็ไม่สบายแล้วเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับที่นั่งที่นอนเหล่านั้นยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหมู่นี้ก็เหมือนกันก่อนจะรับประทานยาอะไร ก็พิจารณาเสียก่อนรับประทานยานี้ก็เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ให้บรรเทาเบาบางไปเท่านั้นไม่ใช่เรารับทานยานี้เพื่อบำรุงร่างกายให้อ้วนท้วนให้สวยให้งามต่างๆหมดนี้ไม่ได้มุ่งอย่างนั้นถ้าไปมุ่งอย่างนั้นก็เป็นกิเลสเป็นโทษการรับประทานยาไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เหมือนกันเมื่อพิจารณาให้รู้เท่าแล้วอย่างนี้ก็จึงรับทานยาเหล่านั้นเข้าไปมันก็ไม่ให้โทษมันนั่นเองยาเหล่านั้นก็ไปทำหน้าที่บำบัดโรคภัยให้เบาบางออกไปจากร่างกายก็ค่อยมีกำลังเรี่ยวแรงประกอบกุศลคุณงามความดีไปอันปัจจัยสี่นี่จำเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก็คนเรานี่มันก็มาหลงอยู่ในปัจจัยสี่นี่แหละสำคัญอยู่เพราะว่ามันได้อาศัยมันอยู่ตลอดเวลาไปดังนั้นถ้าไม่พิจารณาให้แจ่มแจ้งในใจตามเป็นจริงแล้วมันก็หลงก็ติดจริงๆอย่างที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้นะถ้าเคยได้อยู่อาศัยที่ดีๆแล้วพอเมื่อได้ไปอาศัยที่ไม่ดีเข้าไปแบบนี้ก็หงุดหงิดแล้วไม่พอใจแล้ววุ่นวายภายในจิตใจแล้วนอนก็ไม่หลับอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าติดและติดที่อยู่ที่อาศัยมันก็เป็นกิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเมื่อรวมลงแล้วมันก็อยู่ในปัจจัยสี่นี่เองแหละดังนั้นอย่าพากันละเลยผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งในใจรวมความแล้วว่าเราอาศัยปัจจัยสี่นี้บำรุงร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ไปได้พอได้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนเท่านั้นไม่ได้บำรุงร่างกายด้วยปัจจัยสี่นี้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเพราะว่าเรายังสั่งสมบุญกุศลยังไม่มากพอยังไม่เต็มดังนั้นเราจึงพ้นจากกิเลสตัณหาไปไม่ได้พ้นได้กับพ้นได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่บางอย่างก็ยังพ้นมันจากอำนาจของมันไปไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะบุญของเรามันยังน้อยอยู่นี่ก็ต้องให้สอนตนเตือนตนอย่างนี้ดังนั้นเรารักษาร่างกายอันนี้ไว้ก็เพื่อสั่งสมบุญกุศลอันเกี่ยวแก่การให้ทานบ้างการรักษาศีล5ศีล8ศีลอุโบสถหรือศีล10ศีล227ตามเพศตามวัยตามภูมิของตนของตนอย่างนี้การเจริญสมถะวิปัสสนาหมู่นี้ก็ร่วนตั้งแต่ได้อาศัยร่างกายอันนี้ถ้าร่างกายอันนี้วิบัติขัดข้องขึ้นมาแล้วการเจริญสมถะวิปัสสนาอย่างนี้ก็ไม่สะดวกไม่ได้เต็มที่ผู้ที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนานี้ให้เจริญงอกงามขึ้นได้มันก็ต้องอาศัยกำลังเรี่ยวแรงนี่แหละอาศัยร่างกายเป็นปกติไม่เจ็บไม่ไข้ไม่อ่อนเพลียเช่นเดินจงกรมก็เดินได้นานพอสมควรทีเดียวนั่งสมาธิก็นั่งได้นานพอสมควรนอนก็นอนพอประมาณมื้อนี้มันเมื่อเรามีร่างกายเป็นปกติดีแล้วนี่เราทำความเพียรได้สม่ำเสมอทำบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญ งอกงามขึ้นในจิตใจนี้ได้เต็มที่เลยตัวการภาวนาก็เป็นบุญเป็นกุศลนี่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นบุญกุศลนะเป็นกุศลชั้นสูงการภาวนานี่นะดังนั้นผู้ใดหมั่นขยันภาวนามากไปเท่าไรบุญกุศลก็ยิ่งเจริญมากเท่านั้นเมื่อบุญกุศลเจริญมากเข้าไปเท่าไรปัญญาก็ย่อมเจริญขึ้นนี่มันเป็นอย่างนั้นมันส่งต่อกันไปอย่างนี้การบำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธศาสนานี่นะให้เข้าใจไอ้การรักษาศีลกับการเจริญภาวนาเนี่ยนี่แหละว่าเราต้องทำเป็นนิดไปเลยต้องมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตให้ตั้งมั่นไปเรื่อยไปไม่ให้พลั้งให้เผลอไอ้ส่วนการให้ทานนั้นเราให้ได้เป็นครั้งเป็นคราวไม่จะไปให้ทุกวันทุกเวลาไปไม่ได้อันนั้นนะส่วนรักษาศีล นี่มันต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาเสมอไปเป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วสักหน่อยศีลก็ขาดหรือว่าศีลก็ด่างพร้อยไปถ้าเผลอสติเข้าไปแล้วนะการทำการพูดอะไรก็มักจะผิดพลาดไปแล้วดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอทีเดียวดังเหตุนั้นนะการรักษาศีลท่านจึงกล่าวว่าก็คือรักษาจรรยามารยาททางกายทางวาจาหรือว่าการสำรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจมูนี้ล้วนแต่สนับสนุนศีลให้บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยให้พึ่งใส่ใจเรื่องศีลให้มากบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนานี่อย่าไปพอใจอยู่แต่การให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นแล้วทางศีลนั้นไม่ค่อยเอื้อเฟื้ออย่างนี้นับว่าเป็นความเข้าใจไม่ถูกท้วนเข้าใจได้เป็นบางแง่บางมุมเท่านั้นนั่นเลยเหมือนอย่างที่เราขึ้นบันไดก็ทีแรกเราก็ย่างเหยียบขั้นที่หนึ่งแล้วใครจะไปยืนอยู่แต่ในขั้นที่หนึ่งนั้นตลอดไปหรือไม่มีเมื่อเหยียบขั้นที่หนึ่งก็ก้าวขึ้นไปขั้นที่สองที่สามไปโดยลำดับจนกว่าจะถึงจนกว่าจะถึงพื้นที่นั่งที่นอนบนเรือนอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละข้อปฏิบัตินี่เราต้องพยายามบำเพ็ญให้สัมพันธ์กันไปให้ได้อย่าไปให้มันบกพร่องเมื่อทานมีแล้วศีลก็ต้องมีเมื่อศีลมีแล้วก็ต้องให้มีภาวนาภาวนาก็ดีการรักษาศีล นี่เป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเวลาไหนนาทีไหนก็ให้กำหนดรู้ว่าเรามีศีลอยู่เสมอเวลาไหนก็ให้กำหนดรู้ว่าเรามีภาวนาอยู่เรามองเห็นร่างกายสังขารนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอก็หมายถึงจิตนั่นแหละมันกำหนดรู้กำหนดเห็นธาตุสี่ขันห้าอันนี้อยู่เสมอไปนี่เรียกว่าเรากำหนดรู้ตัวเองว่าตนเองมีภาวนาอยู่งั้นไม่ใช่ว่าพอที่จะนั่งสมาธิภาวนาคือจึงค่อยนึกถึงจิตจึงค่อยสำรวมจิตอย่างนี้ไม่ทันกับกิเลสไม่ทันกับความหลงเป็นอย่างนั้นเราต้องกำหนดรู้กำหนดเห็นต่อเนื่องกันไปไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืน ยืนเดินนั่งนอนหากำหนดรู้กำหนดเห็นความจริงของสังขารร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นทั้งที่เป็นส่วนรูปทั้งที่เป็นส่วนนามธรรมหมู่นี้กำหนดรู้กำหนดเห็นว่ามันมีเกิดขึ้นมีดับไปอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนสภาพของร่างกายสังขารนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช้ปัญญาสอนใจเตือนใจนี่อยู่เสมอเสมอไปเออใจนี่เมื่อปัญญาสอนเข้าไปเตือนเข้าไปมันก็รู้มันก็เห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาอยู่เรื่อยนั่นเมื่อมันรู้มันเห็นติดต่อกันไปอย่างนี้ไอ้ความหลงมันก็โผล่หน้าขึ้นมาไม่ได้เลยความรู้มันเกิดขึ้นแทนมันนี่ความหลงหายไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อพากันได้สดับตรับฟังแล้วพึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่ได้บรรยายให้ฟังมานี้ให้เต็มความสามารถของตนของตนนะก็คงจะได้รับผลเป็นที่พออกพอใจของตนคือได้แก่ความสงบสุขอันเป็นแก่นสารดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้